Book 2 71 71 71 Iradat şey Chcieć coś Chcieć coś Mada turidun Co chcecie? Co chcecie? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Czy chcecie grać w piłkę nożną? Czy chcecie grać w piłkę nożną? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Czy chcecie odwiedzić przyjaciół? Czy chcecie odwiedzić przyjaciół? يريد Chcieć Chcieć. لا أريد أن أأتي متأخراً. Nie chcę się spóźnić. Nie chcę się spóźnić. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Nie chcę tam iść. Nie chcę tam iść. أريد أن أذهب إلى البيت. Chcę iść do domu. Chcę iść do domu. أريد أن أبقى في البيت. Chcę zostać w domu. Chcę zostać w domu. أريد أن أكون لوحدي. Chcę być sam, sama. Chcę być sam, sama. هل تريد البقاء هنا؟ Czy Chcesz tutaj zostać? Czy chcesz tutaj zostać? هل تريد أن تأكل هنا? Czy chcesz tutaj jeść? Czy chcesz tutaj jeść? هل تريد أن تنام هنا? Czy chcesz tutaj spać? Czy chcesz tutaj spać? هل تريد أن تغادر غدا? Czy chce pan, pani jutro wyjechać? Czy chce pan, pani jutro wyjechać? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Czy chce pan, pani zostać do jutra? Czy chce pan, pani zostać do jutra? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Czy Chce pan, pani zapłacić ten rachunek dopiero jutro? Czy chce pan, pani zapłacić ten rachunek dopiero jutro? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Czy chcecie iść na dyskotekę? Czy chcecie iść na dyskotekę? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Czy Chcecie iść do kina? Czy chcecie iść do kina? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Czy chcecie iść do kawiarni? Czy chcecie iść do kawiarni?